تاب خونه دلم، چراغ راه و ساحلم، باور نکن که از غم و دلتنگی تو غافلم. نگو که بیرحم و بدم، اگه یه وقت حرفی زدم، منو ببخش که پیش تو برای آشتی اومدم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. هوای عادتم شدی، خودی تر از خودم شدی، غریب شدم وقتی که تو از قصه من کم شدی. محتاج آشتی با تو هم، ای خوب گل تر از گلم، با نفست پر کن منو، از نفست خالی شدم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. خدای بی خطا که نیست، از گرم و سرد عاشقی آسوده و رها که نیست. منم مثل آینه تو، گاهی کدر میشم و تار، امروز که صافم و زلال، دیروزم و بروم نیار. منم مثل آینه تو، امروز که صافم و زلال، دیروزم و برون نیار. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم؟ سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم، سایه نشین تو منم، سایه نشین تو منم.